लगता है, अच्छा लगता है प्यार का सपना, सच्चा लगता है कैसा लगता है, अच्छा लगता है प्यार का सपना, सच्चा लगता है तू जो करीब है, मेरा नसीब है, दिल में बसी है तू, मेरी खुशी है तू, तेरे बिना एक पल मुझे न रहना, कैसा लगता है अच्छा लगता है प्यार का सपना, सच्चा लगता है तू जो करीब है, मेरा नसीब है, दिल में बसी है तू, तेरे बिना एक पल मुझे न रहना, कैसा लगता है अच्छा लगता है प्यार का सपना, सच्चा लगता है। मौसम है यहाँ, पहली बार देखा ये जहाँ, हर तरफ खुशियों का मौसम है, दुनिया से हम चले आए, दूर है हमसे दर्द के साए, आ दुआ मांग ले कुछ भी हो, अब दुख पड़े न सहना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है प्यार का सपना, सच्चा लगता है। सपना जो करीब खुशी है तू, मेरी खुशी है तू। तेरे बिना एक पल मुझे न रहना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। प्यार का सपना सच्चा लगता है।